București cu DJ Ian și Olix. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Salutare tuturor, salutare prieteni. 4 și 3 minute, DJ Ian și Olix. Ziua 41. Dar e mai răcoare decât ieri. Nu putem să spunem că sunt 41 de grade în ziua cu numărul 41. Sunt, e ok, e e mai cald decât ieri, că ieri a fost urât, a fost aplouat. Da, să nu-ți aminte, am stat la umbra studioului și am mâncat porumb. La umbra studioului, bătrân. Da, să știi că oricum e mai plăcut acum, bate vântul, e ok, marea este perfectă, e curată. Foarte multă lume încă de astăzi, pentru că dacă e joi, e weekend la noi! Bine, aici e weekend non-stop, asta o spunem tot timpul, dar suntem în mijlocul sezonului. Trebuie să vă spunem că plaja Loca Beach din Costinești, în mijlocul căreia se află Beach Barul Summer Kiss, este full, este plină, nu ai pe unde să calci. Noroc cu podelinele astea puse în, așa, din loc în loc. Bun, 40 de minute non-stop hits, le începem cu o piesă foarte tare, Justin Timberlake, Sexy Back, după care avem o piesă de la Summer Kiss 2010, Kobe Parrot, Some Love. Și ne întâlnim și cu Michael Parsberg, Mad World, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri! Summer Kiss Live pe plaja din Costinești. I'm bringing sexy back. The mother boys don't know how to act. I think it's special what's behind your back. So turn around and I'll pick up the slack. Take a piece of bridge. Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm your slave. I'll let you whip me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. Take it to the chorus. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. What you twerking with? Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. I'm bringing sexy back. The motherfucker don't know how to act. Go let me make up for the things you lack. 'Cause you're burning up, I gotta get it fast. Listen. Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm your slave. I'll let you whip me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. נשמה, גם כשעצמך. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בנשמה,

Chiski the mix, Maria, Maria Like Chuck și Alex Mica aici pe plaja Loca Beach. Și că tot vorbim de plaja Loca Beach, pe cei de pe plajă așteptăm să vină aici la beach barul nostru, să lase dedicații pentru cei de acasă, pentru cei de pe plajă. Ne aud în acest moment peste 2 milioane de români în toată rețeaua Kiss FM. În afară de mixurile noastre, două lucruri sunt foarte interesante aici la beach barul Kiss FM. Dedicațiile gratis pentru toți, pentru oricine. Și berea cea mai rece de aici din, din bar Bodo și eu vă servesc cu cea mai rece bere care există pe plajă. Și avem și niște frapeuri foarte bune. Ați văzut poza pe facebook.com/kissfmromania. Așa încât dacă v-a luat puțin somnul la plajă, un frape e numai bun la ora asta. 4 hituri foarte tari, 4 hituri Kiss FM, Nica Melera și Alinca Nada Mas, Sony Flames Are Sol, Loca de la Shakira, aici pe Loca Beach și Ciuciacea de la João Lucas. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri din the mix. Baila conmigo, se baila. Baila, baila conmigo, se me baila. Again, come everybody, feel the rhythm inside. Dance on it. Doesn't matter if you're

Plaja Loca Beach din Beach Barul Kiss FM. Am ascultat DJ Young deasupra tuturor, adică piesa colegului meu. Da, noul single, sper să vă placă, e de curând lansat. Bun, pauză scurtă, revenim în câteva clipe cu derichisuri, poze, filmulețe și nebunii live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Adică ora următoare, câteva clipe. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ok, party people, summer, Kiss Kiss in the Mix. Iată că începem ora a doua de astăzi în direct de pe plaja Loca Beach. Începem o nouă tură de 40 de minute de stop hits, numai cu hituri așadar. Avem accent, I'm sorry, imediat. Avem după aia un mashup foarte frumos făcut de băieții de la Moving Elements, colegii noștri, o să auziți despre ce e vorba. Un mashup foarte interesant între trei piese șmechere, dar o să vedeți, e surpriză. După care, Dalina... Dalinda, deja am tras-o aici în soft. Deja scena se umple, e cu Kiss of Mambea, oameni care dansează cu noi aici la mare. Începem încă o oră de mix. Summer Kiss Kiss in the Mix, Alex DJ Young împreună cu voi. Dedicații și super atmosferă live de la mare vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. in the mix, Party People, plaja e plină, suntem live din Costinești, Olic și DJ Young. Cu voi avem internet gratis, avem hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM într-un cuvânt scris, da, atenție. Este cât se poate de simplu, internetul merge chiar foarte bine, altfel nu ne-am auzit nici noi la radio în toată țara. Dar avem și toate edițiile pe care le puteți downloada sau asculta pe kissfm.ro/kkm. Da, ne-am ocupat astăzi de podcastul Kiss Kiss in the Mix. Ah, și foarte important, ce am mai făcut astăzi? facebook.com/KissKissInAMix. Avem pagina KissKissInAMix unde în curând facem 10.000 de fani. Am pus toate galeriile foto cu artiștii atunci când au fost artiști invitați la noi aici la plaja din Costinești. De când suntem la Costinești avem toate galeriile foto încărcate pe facebook.com/KissKissInAMix. Avem două piese puțin mai lente, Jason Ride It și o piesă nouă, Friends cu Aura Dion. O să vă placă, sună foarte, foarte bine. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Days, and we're going round and round, playing city games. Now you're saying slow it down, not right now. Then you wink at me and walk away. Let it be, let it be, let it be known. Hold on, don't go. Touching and teasing me, telling me no. But this time I need to feel you. Ride it, I don't wanna alone. Ride it, just lose control. Ride it, ride it, my soul. You're acting like a diva saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style, raise that crowd. I love it when you look at me that way. Now we're in your order, a mojito at the bar. Reapply it because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Pulling me, pulling me, pulling me close. You close your eyes. But until the phone began to ring, she takes it to the corner, that's when I start wondering. I can hear her shouting, banging fist against the door, yelling, yo, it's over, I can't take it anymore. Then I walk away and act all nonchalant and chill. I ain't trying to get her caught up in a mess for real. But she came on out and backed me up against the wall. She said, I know you hurt, but I'll make you forget it all. like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rough it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. Isabela de la Taca, pentru toți cei care sunt veniți de la Bistrița la mare și toată gașca de acasă cu mesajul Haide să acostinești că este foarte, foarte tare. De la Johnny, pentru frumoasa lui Andreea, te iubesc ca marea, cu marea iubește Costineștiu, doamne. De la Alex pentru Ana, te pup. Da, și încă unul de la Alex, ai zis tu, l-ai zis da, pentru da, Ana. L-am zis. A zis să fie scurt, adică da, te pup. Da, ce atâta, nu? Încă trei piese fixate, foarte tare, una mai veche de anul trecut, Flan, Winnie, Bibi. Vank pleacă și surpriză pe final. Andrei, surpriză pentru cei de aici de pe plajă, care se distrează foarte, foarte bine și beau bere rece. Hai să continuăm mixul vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Ripping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me. Tomorrow we gonna keep on loving. Why don't we win? Party People, mâinile sus, bună dimineața. Summer Kiss Kiss in the Mix. Asta a fost surpriza lui Olix din ciclul Oldies but Goldies. Sau Olix but Goldies. Bună, asta mi-a plăcut. Olix but Goldies. Mai avem încă un derichis pentru un moment de citit de la Sânzi pentru trupa din Caransebeș, care își petrece ultima zi la mare. Ultima zi la Costinești. Păi să aveți parte de super distracție alături de Kiss FM, desigur. O pauză scurtă și apoi venim cu ultimele patru piese mixate înainte de ora 6. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Ne-am întors în direct cu ultimele patru super hituri mixate aici pe plaja Loca Beach din Costinești, DJ Young and Olex. Avem așa, Smiley, Dead Man Walking, după care piesa nouă pe care am ascultat-o în premieră la Summer Kiss Kiss Remix, DJ Sava și Misha, Give It To Me. Ne întâlnim și cu Mandinga, Zaleila și mai apoi Holograf, Cât De Departe. În continuare așteptăm de rechisurilor celor de pe plajă, nu costă absolut nimic, o să le citim noi în câteva minute. Pentru că la Kiss FM ascult doar hituri. Toată vara, in the mix, ziua 41. Hai cu mâinile sus. We'll be right back.

Hai să mai citim câteva dedicații. Aveam niște dedicații de... Nu știu dacă mai sunt. Ia, pentru toți băieții de la Balș, hai să ne distrăm ultima zi la Costinești, să țineți tot așa și să ne vedem tot aici la anul, la cea mai tare stațiune. O luăm de la capăt mâine. Mâine va fi weekend în toată regula, ziua cu numărul 42 pentru noi. Olic și DJ Young vă așteaptă la Summer Kiss Kiss in the Mix în Costinești și mâine de la 4 la 6. Seara faină tuturor, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri.